یک ذره تأثیر در جهاد افغانستان نخواهد گذاشت. اون چیزی که بعضی از سران مجاهدین افغانی رو لرزونده، پاهای اونها رو سست کرده، قلبهای اونها رو به تپ تپ انداخته، اون چیزی که چشم بعضی از اونها رو تار و کور کرده، اون چیزی که سر اونها رو در برابر دلار خم کرده، اون چیزی که اونها رو به سازش کشونده، عدم بهره‌مندی از انس با قرآن و عدم درک مزه و شیرینی جهاد و شهادت به اون شکلی است که قرآن بیان کرده و پیغمبر تفسیر کرده و اصحاب پیغمبر در بدر و حنین عمل کردند. و الا اگر چنین چیزی نباشه، در برابر دلارهای آمریکا و دلارهای آلوده به نفت آل سعودی که این همه جنایت کرده، در یک جنایتش فقط بیش از 400 نفر مسلمان ایرانی و افغانی و پاکستانی و ترک و مالزیایی و اندونزیایی رو کشته، هرگز در برابر این دلارها هم نمیشه کسی سر خود نمیاره. به قول اینکه از برادران مجاهدین عزیز افغانی که همین امروز میگفت، تا وقتی که دلار میان ما نیامده بود جهاد ما بهتر پیش میرفت. از روزی که دلار به میان ما راه پیدا کرده، جهاد ما کند شده، وضعیت دیگری پیدا کرده. این یک واقعیت است. وقتی دلار جای خدا رو بگیره، این همون مطلوب آمریکاست. روسیه با میک، با بمب، با موشک و به وسیله امثال نجیب و کارمل و حفیظ الله و دیگران به شما خیانت می کنند و آمریکا به وسیله کردوز و آل سعود و دلارهای آلوده به نفت و بعضی از سران مفتون و شیفته این دلارها به شما خیانت می کنه. تفاوتی بین آمریکا و روسیه نیست، تفاوتی بین چین و روسیه نیست. هر کس و هر چیز و هر ندا غیر از لا اله الا الله باشد، غیر از الله اکبر باشد، باید به دیوار زد، باید به دور انداخت و زیر بارش نباید رفت. مگر ملت افغانستان 1.5 میلیون شهید داده برای اینکه پشت میز مذاکره بنشیند؟ مگر ما تجربه فلسطین رو نداریم؟ مگر نمیدانیم که 30 سال است افراد هرجایی بین المللی مثل یاسر عرفات از این هتل بین المللی به اون هتل بین المللی، از پشت این میز به پشت اون میز، از این کاخ شاهی به اون کاخ ریاست جمهوری هی رفت و آمد کردند، هی جیبهای خودشون رو پر پول کردند و هی خیانت به ملت مسلمان فلسطین کردند. اون چه الان نزدیک 3 ماه است که در فلسطین جریان دارد و غزه و بیت المقدس و بیت اللحم و سایر سرزمین های اشغالی فلسطین رو پوشنده و خون رنگ کرده، این هیچ ربطی به سوابق 30 ساله نداره. این یک چیزیست جدید، چیزیست الهام گرفته از 1.5 میلیون شهید افغانستان، چیزی است الهام گرفته از شهدای ایران اسلامی، چیزی است الهام گرفته از الله اکبرهای مردم ایران و الهام گرفته از همین سرود لا اله الا الله که بچه های مجاهدین افغانی الان اینجا در حضور شما خوندن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قدر الله اکبر رو بدانید، قدر لا اله الا الله رو بدانید. وعده خداوند هم به مسلمان ها این است که جهاد رو وقتی شروع می کنن ادامه بدن، استقامت کنن، به پایان برسونن. اگر قرار بر این باشد که جهاد رو به یه جایی برسونیم، بعد دلار بیاد جهاد رو منحرف بکند، سازش های بین المللی بیاد جهاد رو منحرف بکند، پاسخی برای خون 1.5 میلیون شهید مظلوم سرزمین اسلامی افغانستان وجود نخواهد داشت. مسئولش ماها هستیم، مسئولش کسانی هستند که به برکت اون خونها الان زنده اند و زنده با عزت سربلند هم هستند. اون چیزی که سبب شده است که روسیه با توبره گدائی به مجامع بین المللی بره و این و اون رو واسطه قرار بده برای یک حکومت ائتلافی در کابل، اون مقاومت شماست، اون استقامت شماست، اون الله اکبرهای شماست، اون این خونهایی است که ریخته شده در این کوه‌ها و دره‌ها و تپه‌ها و صحراها و سرزمین‌های افغانستان، از مرز روسیه بگیرید تا مرز پاکستان، تا مرز ایران و هر جای دیگر. لبیک گفتن به کاخ کرملین و واشنگتن و دلال‌های بین‌المللی مانند کردوبز هرگز شما رو به عزت نمی‌رسونه. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، فقط مخصوص اون کسانی است که دنبال روی پیغمبر باشن، دنبال روی خدا باشن و به اون چه خدا گفته است عمل بکنن. اگر غیر از این باشد عزتی در کار نخواهد بود. اون ملتی برنده است، اون ملتی پیروز است که تا آخر بایستد. ملتی که دشمن رو اینطوری خازه و خاشع کرده، برای این ملت ذلت و ننگه که با یک دشمن خازه و خاشع بسازه. اون وقتی که دشمن با مشت به طرف شما آمده بود، شما با او جنگیدید. چطور شد که امروز که دشمن مشت خودش رو باز کرده و دستها رو به سینه گذاشته تعظیم میکنه، حالا میخواید باهاش نجنگید؟ این خطاب من به شما نیست، به اون کسانی است که با کردوبز میشینند و معاهده برقرار میکنند. اون کسانی است که میگویند ظاهرشاه بیاد، اون کسانی است که حکومت ائتلافی را میپذیرند. و الا شما کسانی هستید که جز راه جهاد راه دیگری را نمیپسندید و شهادت را احد الحسنیین میدانید که حسنه دیگرش عزت و سربلندی در سایه حکومت اسلامی، نه شرقی نه غربی، در افغانستان است و سلام. هیچ چیز دیگری رو شما قطعا نمیخواهید. پیامی که در انتهای صحبتم بنده لازم میدانم که از ملت ایران خدمت شما عرض کنم و از همه مسئولین و رهبران انقلاب اسلامی در ایران این است که برادران عزیز، از صمیم قلب این رو میگویم که قلب ملت ایران با شماست، روح ملت ایران با شماست، تمام وجود ملت ایران با شماست. برای اینکه ملت ایران متعلق به خاک نیست، متعلق به اسلامه و شما هم برای اسلام جهاد میکنید، برای خاک افغانستان جهاد نمیکنید. اگر میخواید خاک افغانستان رو آزاد کنید و روی خاک افغانستان خونتون رو هدیه می کنید، برای این است که افغانستان به نام مقدس خدا، به نام مقدس رسول الله و به نام مقدس قرآن متبرک هست. اگر اینها نبود، اگر انتساب افغانستان به خدا و اسلام و قرآن و پیامبر نبود، شما هرگز جهاد نمی کردید برای آزاد کردن این خاک. جهاد شما برای اسلام است و همین اسلام است که ملت ایران رو به ملت افغانستان، به ملت فلسطین و به هر ملت مسلمانی که در هر جای دنیا برای اسلام فداکاری می کند پیوند می ده. من شخصا به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که روزنامه‌ای رو در اختیار دارد که می تواند فریاد مظلومیت ملت افغانستان رو تا اونجا که در قدرتش هست به گوش مردم دنیا برساند، واقعیت این است که احساس شرمندگی می کنم از این که اونطور که حق شما ملت مظلوم است از عهده بر نیامدم تا امروز، و از خدا می خواهم که این توفیق رو به من عنایت کنه و به همه همکاران ما که بتونیم قدردان خون شهدای عزیز شما باشیم که شهدای عزیز ما هم هستند، قدردان بازوان پرتوان مجاهدین افغانستان باشیم و صدای مظلومیت شما ملت مسلمان رو بتونیم تا اونجا که ممکن است منعکس کنیم به گوش مردم برسانیم. شما میدونید که جمهوری اسلامی ایران مبتلا به یک جنگ 8 ساله است، یک جنگی که روسیه یکی از عوامل بسیار مهم این جنگ و به صدام هواپیما میده، موشک میده، کارشناس نظامی میده، اطلاعات نظامی میده و هر کمکی که ازش بر بیاد به رژیم بعثی عراق میده و همه اینها رو میدهد فقط و فقط به خاطر اینکه قلب ما با ملت افغانستان است. ما میزبان 2 میلیون از مهاجرین و مجاهدین افغانی هستیم به خاطر اینکه ما حاضر نیستیم در برابر خواهش های روسیه که از ما میخواهد دست از مواضع اصولی خودمون از افغان، از مسائل مربوط به افغانستان برداریم، حاضر نیستیم قبول بکنیم این خواهش ها رو. هر وقت که به سراغ ما آمدن دست رد به سینه اونها زدیم، هر وقت با ما صحبت کردن گفتیم یک ملت مظلوم، یک ملت مسلمان، یک ملتی که خاکش اشغال شده این حق دارد که ما ازش حمایت بکنیم، وظیفه اسلامی ماست که ما ازش حمایت بکنیم و هرگز حاضر نیستیم سر افغانستان معامله کنیم و با شما سازش بکنیم. برادران عزیز، به همین جرم، به جرم حمایت ما از شما، مردم ما در دزفول، مردم ما در بروجر، مردم ما در بسیاری از شهرهای ایران متحمل موشک‌های 9 متری و 12 متری شدند. اگر این همدلی ما با شما نبود، اگر این هم‌آوازی ما با شما نبود، اگر این نبود که ما حاضر نشدیم تسلیم روسیه در مسئله افغانستان بشیم، هرگز موشک‌های 9 متری رو اجازه نمیداد روسیه که صدام روی دزفول بندازه، 1500 موشک 9 متری و 12 متری و این همه انسان مسلمان رو از بین ببره. میگه 23 و میگه 25 و تازگی ها میگه 29 روسی در دست چه کسی جز صدام هست؟ میگه 29 جزء اسرار نظامی روسیه است، در اختیار صدام گذاشته و قبل از این که بگذاره به ما گفت، اینو دقت کنید، روس‌ها به ما گفتن که اگر شما تا فلان وقت حاضر نشید سر افغانستان با ما معامله بکنید، ما میگه 29 را که قرار داد داریم با عراق بهش میدیم، اگر حاضر بشید کوتاه بیاید و با ما معامله بکنید میگه 29 را حاضریم که به عراق ندیم. ما گفتیم میگه 29 بده، میگه 30 بده، میگه 100 بده، میگه 200 بده، هر کاری که از دستت میاد بکن، ما سر افغانستان معامله نمی کنیم، چون این معامله سر اسلامه، معامله سر دینه. مگر می شود یک ملتی که برای برپایی دین، برای اقامه احکام خدا، برای پیاده کردن دستورات قرآن قیام کرده، سر دین معامله کنید؟ زنده باد انقلاب اسلامی ایران! زنده باد! آواز زنده باد انقلاب اسلامی ایران! زنده باد! زنده باد انقلاب اسلامی ایران! منم میگم شما یه زنده باد بگید، بگید زنده باد انقلاب اسلامی افغانستان! زنده باد! زنده باد انقلاب اسلامی افغانستان! زنده باد! زنده باد انقلاب اسلامی افغانستان! زنده باد! زنده باد پیوند دو انقلاب اسلامی ایران و افغانستان! این عرایضی بود که بنده لازم بود خدمت شما عرض کنم و از خدای متعال مسئلت می کنم که به همه ما توفیق استمرار این جهاد با ارزش که تضمین کننده شرف و حیثیت ملت افغانستان هست و ملت ایران و همه مسلمانان جهان، این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. از خدای متعال می خواهیم این جهادها رو مقدمه ای برای تشکیل حکومت عدل اسلامی جهان که همون حکومتی است که در قرآن کریم خداوند به صالحان وعده فرموده است، توفیق برپایی یک چنین حکومتی رو به همه ما عنایت بفرماید. برای همه شهدای عزیز افغانستان علو درجات مسئلت می کنم و برای همه مجروحین عزیز افغانی شفا از خدا مسئلت می کنم و برای همه شما برادران عزیز توفیق مسئلت می کنم و از برادران عزیزی که این وسیله رو فراهم کردن که خدمت شما باشیم یک بار دیگر تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! برادرها، صحبت برادر گرانقدر جناب آقای مهاجری را در رابطه با مسائل مختلف شنیدید. اگر جسارت نباشه ما 3-4 نکته قابل ذکر مضافاً خدمت برادرها عرض میکنم. زمانی که انقلاب اسلامی در افغانستان علیه دولت دست نشانده روس که در رأسش در اون زمان ترکی بود برافتید، بعد از یک چند ماه انقلاب اسلامی به حمدالله در جمهوری اسلامی به پیروزی رسید. در همچو زمانی که ملت مسلمان ایران مصروف بازسازی و استحکام انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بودند و از طرف قوت و نیروی مجاهدین مسلمان افغانستان حکومت‌های دست نشانده را در افغانستان با سقوط و نابودی تهدید میکرد، در همچه یک زمان روسا با 150,000 قوای مسلح داخل افغانستان شدند. همونطور که پیشتر برادر ما آقای مهاجری عرض کردن، این دو انقلاب با هم روابط عمیق و ناگسستنی داره پیوندهای مشابه و اساسی میان دو انقلاب موجود است. زمانی که با وجود تعرض و تجاوز روسا در افغانستان محاسباتشان برعکس بیرون می آید و اونا در نتیجه تجاوز نظامی کار را از پیش برده نمی توانند، کوشش می کنند در او طرف سنگر ایران دوچار یک کشمکش و درگیری دیگه بکنند. عراق به گونه مسلح می شود و جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران برام اندازد و جنگ ایران و عراق جنگ محدود و مختصر نیست، در یک فاصله ده ها صد ها کیلومتری و با وسعت ده ها کیلومتر ساحه و حدودی جنگ است بین مرز دو مملکت. البته استعمار به این خاطر این مسئله را پلان گذاری کرده بود تا مردم مسلمان هم زبان هم کش و هم دین مردم افغانستان در ایران مصروف یک درگیری شوند و ابهام و کشمکش در بین مسلمین به وجود بیاید و مسلمان ها در نتیجه جنگ به چند صف و چند سنگر تقسیم شوند تا اونا بتوانند قضیه افغانستان با آرامی و براحتی یک طرفه بکنند. خب به هر حال به حمدالله اونا نتوانستند در نتیجه کشاندن جنگ به داخل ایران و تحمیل جنگ بالای مردم ایران نتیجه به دست بیارن. بالاخره از رای دیگه مسئله را پیش آوردن تا اسلحه را به شکل غیر مستقیم تحت عنوان مذاکرات سیاسی از دست مردم افغانستان بگیرن. مذاکراتی که فعلا دور نهمش قرار است چند وقت بعد شروع شود، 6 سال است ادامه دارن. اما در این مدت مردم مسلمان افغانستان و مجاهدین در قضیه موجود که اونا تا هنوز تعقیب کردن سهم و شرکت نداشتن و ندارن. مسئله را در بیرون کسایی طرح میکنه و کسایی هدایت داده میشه و تطبیقش هم ممکن است بالای کسایی شود، اما سنگر و ملت و مجاهدین همونطور که با کدام اراده و با کدام عقیده جهاد شروع کرده بودن با جهاد مبارزشان ادامه میتن. نقطه سومی که من میخواهم در اینجا عرض بکنم و ایست که زمانی که انقلاب اسلامی افغانستان و مجاهدین مسلمان در سنگرا قوای متجاوز روس را هم به شکست مواجه میسازن، اونا در تلاش میشن تا از طریق مذاکره اسلحه را و جنگ را یا مقاومت در افغانستان خاموش کنن. در این طور یک شرایط شما باید دارین که بخاطر تهدید و بخاطر معاصره جمهوری اسلامی در ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را چند ماه قبل تصویب کرد و با تحت عنوان قطعنامه و تهدیدهایی که به ایران راجع بود از رای قطعنامه میخواستن که جمهوری اسلامی ایران در یک مقطع سازشکارانه قرار بگیرد و به گونه به زدوبندهای سیاسی استعمار در منطقه خاموشی را به خود اختیار بکنه یا حداقل خدا نخواسته بی تفاوت بمونه. یک از قضایا قضیه افغانستان بود به این رابطه. در این شب و روزی که کردویز 21 روز در اسلام آباد سپری کرد و با رفت آمدهای مکرر و متواتر بین اسلام آباد و کجا کابل و دید و وادید با بعض افراد و مردم دیگه خواست که راه را طور هموار بکنه که مقاومت به یک شکل خاتمه پیدا بکنه. از اون طرف قضیه شما همگی رادیوها را گوش میتین که استکبار جهانی ایران را در شب و روز به خاطر صدور قطعنامه شماره 598 یا شماره چند تهدید میکنه و وادار میکنه به اینکه اگر ایران قطعنامه را نپذیره ما معاصره اقتصادی و خط روابط فلان مسائل به سطح جهانی ادامه میتیم. در این طور شرایط حساس شما متوجه هستین که برای چی استکبار جهانی دست به چنین یک توطئه میزنه و تلاش میکنه؟ به خاطر از اینکه اینا قضیه افغانستان را به یک جای رساندن که فقط ما مردم باید بر ازو یک جواب مختصر داشته باشیم. مسائلی که تا هنوز تعقیب شده نتایجشی است که ما باید یا سنگر خود را ترک نکنیم و جهاد ادامه بدیم، یا تسلیم دولتی که در کابل به دست روسا ساخته شده و پیش پیش تانکای روسی به افغانستان آمده و مستقر شده تسلیم از اونا شویم. یک راه برای ما وجود دارد. این منظور از نام امیز مختصر و خلاصه کلام، استعمار یا او کسایی که از رای مذاکرات سیاسی میخوان مسئله افغانستان حل کنن، رای حلشان نیست که مردم افغانستان یا تسلیم شدن به حکومت موجوده را بپذیرن، برن برش تسلیم شون و چند نفر از اونا وزیر خواهد شد، و یا ای که ما شما مثل که در 9 سال گذشته یا 10 سال گذشته جهاد خود مردانوار در تحت سایه ایمان و عقیده ادامه دادیم، جهاد خود ادامه بدیم و آزادی خود باید بگیریم. من صحبت بیشتر ندارم. در این قسمت نکته دیگه که خدمت شما عرض میکنیم و ایست که جمهوری اسلامی در ایران مانند کشور اسلامی و برادر پاکستان مهماندار مهاجرین افغانی است. حدود 3 میلیون مهاجر در کشور اسلامی پاکستان پناه داده شده و در اینجا به امور از اونا رسیدگی میشه و از طریق بعض از سازمان های بین المللی کمک های به اونا هم میرسد. اما در جمهوری اسلامی ایران که فعلا مهماندار 2 میلیون مهاجر افغانی کشور اسلامی ایران است، اونا زیست و زندگی که در جمهوری اسلامی ایران دارند، مردم افغانستان در نتیجه کمک و همکاری هیچ سازمان و هیچ مؤسسه بین المللی نیست. همه مصارف و باجی مردم به دوش جمهوری اسلامی ایران است. ما مطالب خدا تمام میکنم و در قسمت سرود عربی از طرف شاگردان لیسه وحدت اسلامی خدمت برادران تقدیم میشه. در عربی ترانه تیم دی سب دا تشریف راوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نشید الاسلامی. سبیلنا الجهاد سبیلنا الجهاد سبیلنا الجهاد سبیلنا الجهاد واحدنا مع الله فلا نغلب المعاد نقاتل الاعداء نتحمل الشداد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد نولي لواء الحق في سائر البلاد مقصودنا الوحيد مغوى الكفر والالحاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد نرجو النصر في الحياة والأجر في الميعاد ونقول للشهيد هنيئا لك المراد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد فقيدتنا هذه تهدي إلى الرشاد وشعارنا المتين تشهد الاتحاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد مرامنا الدعوة للخير والصداق وفي ذلك نتباخ بالرأس والفؤاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد والسلام. محترم مهاجرین و اوسو ما یو شیر لیکلی دی دسی مات ګوډ هغه به تاسو ته تقدیم کوم، ورپسې بیا محترم ورور وقات صاحب خپله بیانیت است تقدیمی او داغین ورستا محترم و قاری صاحب محمد شفیع بیا اخرانه دعا کوي او داغین ورستا بیا منځي او دمانځن ورستا بیا ګورو سره زماده شعر عنوان دی دکانونه دکانونه زړه مې سرو وینو نه ډک دی زوروي مې خلق څلا زه په داسې دکان ناست یم چې نه تور شته دی نه تلا زړه مې سرو وینو نه ډک دی زوروي مې خلق څلا زه په داسې دکان ناست یم چې نه تور شته دی نه تلا د فلک گردش للاسا مې زړګی سورې سورې دی د فلک گردش للاسا مې زړګی سورې سورې دی په سپیرا میرا کې پروت یم چې نه ګل شته نه بلبله د خزان سپیرو بادونو د سپرلي ګلان تالا کړل د خزان سپیرو بادونو د سپرلي ګلان تالا کړل دړې وړې کنډواله شوا د باورا غریب کوټاره ما د ژوند په دې اوږدو کې خپل ارمان دې ټکولې ما د ژوند په دې اوږدو کې خپل ارمان دې ټکولې لیونتوب مې د عشق رازو خو لیلا نه پوهېدله کمزوری مې و د عقل کدا چارې د فلک وې کمزوری مې و د عقل کدا چارې د فلک وې چې ویش په ګل پاره پوستینچه مې وسېزله دا چې کوک بار مې تړلې خود په لاره چپ کیږي دا چې کوک بار یې تړلې خود په لاره چپ کیږي یا دا چې کوک بار مې تړلې خود په لاره چپ کیږي دا کاګو واګو بارونه نه رسیږي تر منځلا زه ساده یم یارانو یا بازار داسې جوړ شوی زه ساده یم یارانو یا بازار داسې جوړ شوی چې شړې مې په بازار کې بی قیمت خرڅېدله ورونو ما چې فالو پرې نیولې دا خو هغه پاڼه نه ده ما چې فالو پرې نیولې دا خو هغه پاڼه نه ده دا چې خورمه تندکونه نو دا پاڼه ده بدل بیا نن د باز په چاګس ګورم تپسانو کومرانی کړي نن د باز په چاګس ګورم تپسانو کومرانی کړي د زمري په ځای کې ناستا مې ګیدړه ولیدله نن د باز په چاګس دار نن د باز په چاګس ګورم تپسانو کومرانی کړي او د زمري په ځای کې ناستا مې ګیدړه ولیدله دا په دګمنو باندې څه تاثیر کوي کنه او زه د سیند په غاړه ناست یم خو له تندې جل وهلې زه د سیند په غاړه ناست یم خو له تندې جل وهلې ما د زور کټی لیدله چې بې اوره پخېدله زه د سیند په غاړه ناست یم خو له تندې جل وهلې او ما د زور کټی لیدله چې بې اوره پخېدله ما نه څه پوښتې ناصحه چې خواږه دي که ترخه دي ما نه څه پوښتې ناصحه ما نه څه پوښتې ناصحه چې خواږه دي که ترخه دي دا تپوس له هغه وکړه چې مزه یې وساکله او ورونو په دې انجمش دنیا کې در په در نن کافلان دی په دې انجمش دنیا کې در په در نن کافلان دی او هلې عقل سرته راغی چې تڼۍ وشلېدله محترم ورونو اوس به زموږ مشر ورور محترم وقات صاحب ستاسو حضور ته خپل بیانیه تقدیم کړي محترم ورور وقات صاحب نعره تکبیر بیا نعره تکبیر او بیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق الله العظيم. جناب محترم زمون میلمه آغای مهاجری آغای نجفی با پور پوهان علما او نور رونا چې دلته یې په دې صحرا او دښته کې د وحدت اسلامي د استادانو په دعوت او یو تعداد نورونو په همکارۍ تشریف راوړی. المر رسولی کې تکلیف واضح شوی وی، تاسو ټول ته هرکلی وایو، د خدای څخه اجر غواړو. او زه په دې مختصر محفل او جلسه کې مختصره خبره کوم. زمونږ ستاسې به دا وروستنۍ خبره نه وي، دا به موږ نمونه خرواری او موږ به د اسلام خبره د افغانستان د مسلمانانو سره او د افغانستان د جهاد خبره د ټول عالم اسلام سره په ممکنو وسایلو په ډېر لویو جلسو محفلونو د جهاد په سنګرونو او د هجرت په کورونو کې سره کو، ترڅو چې اصلي مطلب اصلي ځای ته نه وي رسېدلی، تر هغې پورې به مبارزه او ناقراری دوام لري. او تر څو چې د حق مدایانو حق ته تن نه ایښی، نو تر هغې پورې به د حق په لباس کې ضعیفه خبره هم ځای ته نه رسېږي. په دې مختصر فرصت کې چې زه غواړم تا سره خبره وکړم او ډېر تکلیف در نه کړو، هغه دا څو مختصر مطالب دي. موږ تاسې دې حاضر مندس کې د افغانستان، پاکستان او د ایران یو تعداد محدود مسلمانان را جمع شوي یو. دا درې نومونه یو له بل نه جدا دي او کله داسې هم کېږي چې ژبو کې هم فرق دی، خو مملکتونه چې جغرافیوي حدودو په لحاظ باندې یو له بل نه جدا وي او انسانان چې د ځینې مشخصاتو په لحاظ یو د بل نه فرق لري او جدا وي، څو همدا اساسي بنیادي هدفونه دا به یو بل اړخ ته کېنئ. او دغه همدا اساسي هدفونه چې یو انسان د بل انسان اړخ ته کېنوي، نو په دې کې د دغه مشترک هدف ته د رسېدلو څه عقیدوي او فکري پیوند هم موجود وي. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې الحمدلله د اسلام کور و، د اویبا پاکستان نږدې نیم قرن، څلوېښت کلونه د پاکستان عمر اوښتی، چې دا د دې ملک د مسلمانانو په جدوجهد او قربانیو په نتیجه کې د اسلام په نوم جوړ شوی دی. نن په ټول عالم کې پاکستان ته د اسلام قلا ویل کېږي. دوه کاله مخکې په اسلام آباد کې یو عالمی حرکي کانفرانس و چې په هغې کې دولتي سربراهان یا صدراعظمان نه و دعوت شوي، بلکې په هغې کې اسلامی تنظیمونو او تحریکونو مسؤولین، ځینې نور لوی جید اسلامي شخصیتونه او اسلامی پوهان دعوت شوی. په دغه جلسه کې لوی میلمه هم عمر ترمستانی و. مرحوم عمر ترمستانی د اتیا یا اتیا کلونو په وړاندې عمر باندې تیر کال وفات شوی. هغه د اخوان المسلمین عام مرشد و. چون اخوان المسلمین د اسلامي تحریکونو په سلسله کې اول تحریک یې دی، د تاسیس په لحاظ، د قربانۍ په لحاظ او د تکالیف په لحاظ. نو خو په دغه جلسه کې چې حکومت پاکستان په دولتي انداز کې ترتیب نیولی و او خپله صدر ضیاءالحق دې جلسې ته افتتاحي خطاب کولو، نو په دې کې د نورو میلمنو تر څنګ خاص میلمه عمر ترمستانی و. او هغه په کوم ځای کې چې صدر ضیاءالحق تشریف راوړ کیناست، د هغه تر څنګ په کرسۍ ناست او هغلته د دې مسلمانانو سره د اسلام خبره وشوه. او زما یادیږي چې په هغې ځای کې صدر ضیاء دا اعلان وکړ چې پاکستان د اسلام قلا ده او تاسې مسلمانان به په خپلو خپلو ملکونو کې په پوره جرأت او همت باندې اسلام ته خدمت کوئ، په غیر اسلامي ملکونو کې به اسلامي دعوت چلوئ، خو که تاسو ته د اسلامي دعوت په چلولو کې په خپل ملک یا په بل ملک کې تکلیف پیښ شو او تاسې د اوسېدو د مشکل سره مخ شوئ، پاکستان ستاسو د ټولو کور دی او په دې کور کې به هر مسلم اوسېدلی شي. موږ وایو چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د اسلام کور و، دی وي به انشاءالله. پاکستان د اسلام کور و، دی وي به. او ایران د اسلام کور و، دی. او نن د اسلام ډېر مستحکم سنګر دی. ځینې خلکو ته به عجیبه په نظر ورځي چې نن څو عالم او درانه د نورو میلمنو تر څنګ د خلق پوهنتون استادان دي. زمونږ ډاکټر صاحبان علما نور ډېر جهید او عالم شخصیتونه دي. په دې مختصره جلسه کې دې ورونو سره تاسې کېنئ. میاشت وړاندې چې زه ایران ته تللی وم په یوه جلسه کې او بیا اضافي پاتې شوم، د افغانانو سره هم پکې لیدلو کول، ما هم مسایل ته تعقیب کړی، لکه چې په دې ځای کې ما د دې کانفرانس په حواله تاسو د صدر ضیاءالحق بیان که اخبارونه پیدا کوي دا جمله پکې شته چې د ټول اسلامي تحریک مسؤولینو منصوبینو ته اعلان وکړه او اطمینان یې ورکړه چې تاسو به اسلام ته کار کوئ او د تکلیف په ضرورت وختو کې به پاکستان ستاسو کوري. موږ پاکستان ته په همدې نیت راغلي یو چې پاکستان زمونږ د هجرت دویم کور دی او دلته به زمونږ د عقیدې، ناموس او عزت تحفظ کیږي او دلته به موږ ته حریت او ازادي وي چې موږ په افغانستان کې د اسلام او د ټول عالم بشریت د دښمن سره جهاد ته اوږه ورته کړې، جهاد ته ادامه ورکو او د لوی خدای په نصرت او د ټولو مسلمانانو په همت او په دعا به دا د ټول عالم بشریت دا ستر وحشي دښمن د افغانستان په غرونو او سنګرونو کې ماتې خوري. د روس سره په مخامخ جنګ کې تر اوسه پورې څوک نه و کېوتي، افغانان کېوتل. په داسې حال کې چې افغانان د دوو قوتونو سره جنګېږي، خپله د افغانستان دولت او دولتي امکانات ټول د دغه غلام او وجیر دولت په اختیار کې دي او د هغوی تر شا خپله روسي فوجونه. نو په ایران کې هم موږ د ایران د اسلامي انقلاب له مسؤولینو رهبرانو نه په اجتماعګانو کې په خصوصي مجلسونو کې دا په صراحت باندې اورېدلي دي چې ایران به د ټول عالم اسلام او بالخصوص د افغانستان افغانانو چې نن د خپل ملک نه اواره شوي او هجرت ته مجبور شوي، د دوی دغسې کور وي چې دوی پکې احساس د تکلیف او د اجنبیت ونه کړي. دلته چې اوسیږي او له دې ځانه بیا دوی سنګر ته ځي، احساس د تکلیف ونه کړي، احساس د اجنبیت ونه کړي، او موږ په عالمي سطحه د اسلام او د مظلومو مسلمانانو تر شا درېږو. زه وایم چې زموږ تاسې دا مهاجر دا پورې کمپ کې مهاجر اوسیږي، شمشتو کمپ په نامه یادیږي، دوه کمانډرۍ پکې دي، د جناب رباني صاحب پورې تعلق لري. دې خواته باغوانانو کې کمپ دی، زموږ دې کې ډېر ورونه باغوانانو د کمپ ناست دي. اخواته خټو په پله کې مهاجر اوسیږي، ورمړو کې اوسیږي، لاندې په بو کې اوسیږي. دغه نږدې مهاجر چې موږ په دې ځای کې اوسیږو، من په دې خبره باندې که موږ دی څوک وکي او که وایي نه کي، موږ په دې پوهیږو چې دغه اسلامي ملکونه په منطقه کې دا درې ګاونډي اسلامي ملکونه افغانستان، پاکستان او ایران، دا په دې درې واړو ملکونو کې د اوسیدونکو مسلمانانو ګډ کور دی. که نن په موږ تکلیف راغلی په نورو د خدای نه راولي، خو که ضرورت شي او افغانستان حریت و ازادي ولري، او انشاءالله چې لري به، او زموږ په پاکستاني ورونو باندې د خپلو ګاونډیو دښمنانو لخوا ځنې د ځینې نورو بې ضروري دسیسه کاران لخوا ځنې تکلیف رای شي، موږ به د دوی سره په تکلیف کې اوږه په اوږه درېږو. او که زموږ په ایراني ورونو باندې رای شي، موږ به اوږه په اوږه درېږو. په منطقه کې ترکیه او بنګلادیش لږ له موږ نه وړاندې دي، خو دا درې ملکونه پوله په پوله باندې د یوه دښمن په څنګ کې یو ډېر اوږد سرحد لري، چې هغه موږ ته څه دې درست نه دی. روسانو لپاره ډېره سخته ده چې دوی په خپل سرحد کې د اسلام نظام قبول کړي،